سل دیار نسم پس دو صورت اخلاص نا او نزول کی دیر شم نمبر پس دو صورت فیل نرے مخی سرا مناسبت داو شمخی ارا اہم مسلح کارشوا تو دی صورت کی داغیر حفاظت طریقہ ذکر گئی شکوہے حفاظت پر لے گئے کہ حفاظت دیونے تو دادنے گر شیطان لکی ولی یو بینج رے تاغیر دروازی جوڑی نکی یو خزانہ رو پاگی تا چونکی دار اوند رے یو خزانہ رو تاغیر تالت جوڑا نکی نوارا بتا دخل فریدی ننا داغی چونکی دار داغی حفاظت داغی باریگار ارس داغیر برابرے او دو توید مسئلہ دو داغیر حفاظت طریقہ ہمستا دو دی صورت کے دو حفاظت طریقہ ذکر گئی اگر پیزی سزونا دو جمعیدار دو پار ضروری دی سنکی دو جمعیدار دو پار ضروری دی نو دو دی مسئلے دو پارم دا ضروری دی یو ولو دو دردن پارا کرم جمعیدار چاول کلا فتر کری ارد واز مکوالی زمکوالی کتری کی یوی کی اور آگینا حسن من راغن کی پولی پتو سرا زمکہ قطر فارکی نبیاب کی غنم و جوار داب کی کری من شر ما خلق او بیاب سرم چاہے کہ فرسدو کری بھوٹے رازر غنشی کا جوارو نبیاب پیسا گئی پرے گئی تیر دا دا پیشینا او دا گونان بچی چا ملخانے ہونوی پیشی ہونوی او درین ومن شر ریگا چکین دا وقب کہ اوپا نور کے او بود نور کے پائی کی غد غد گیا والا رہی او آلیلہ پاگے اوٹو میرا لگا فسر جا کی گی نا چوبا نور کے او سنورم داد جمعیلات پارا کہ ارد وازمکم والے ہزاریں گی داغا مزر سیزیں بچ کے اوپا نور کے او باغ دے مزیدار تیار کرے رہے دنگوانو او قطع دنگوانی رہے دن خستخت کی او قطع جو فصل یا ساده ټماټرو یا ساده انګوانو خلاف پروپاګاندا دارا چالک دفلانی با انګوانی باندې شو کوي وله بایا غمن کی سینې دي غمن کی سرې نې دي غمن کی سینې دي یا غا اج غټي دي خو ګل هغه بدمزري هغه مالې نو کته خل کو دا اج بیا غا انګوانو ورته خلې کېږي کوئی نه نه مار مار یار دا دانی ما ته ویلی دي چې دنا انسان دا کما دا باور ٹھیک دی اله کسری دي کله دا پاتره نو چې کله د ذمہدار د فصل خلاف رو کې ګڼه او شو نو کارا فصل بیا پتا دی کې چې فلاو ګرځې نو هم خلک کې تناري وې دا مړه دي کې بس چری دا مړه لالي مې د فلاري د باور انسانی صحیح نه دي اته د سری دي خدا من کې سری دي نو سنورم دا جاغل پکار داری چه زمان دا فتر سو لیشی پروپیگنڈو لیشی او پنزم چه کلا عرق خطوب تیار کی دا غانم و خطا دای جو رکنی دا نو چه خلو پتا بوری نو حسر پاغلی حلکا دا فرانی خونی غلی شویری سموری اغسطه دور خونی غلی میری دور حسد پدری وکارا حسر احکارک ماتی چه ورطا ہوا او تلے ورطا نجلی کر آغا توک کا نظان انتبا کر آغا توک مالک انتبا کر رکا آج غریب کے ناسے جزمیدار دفارا تدینم زان بچکول پکا دی شالا مانا حاصل نبچکا نظر مسئلی تو توحید دفارا ہوا اللہ وَلَا اُوضُو بِرَبِ الْفَلَقَ وَام زفانا وارم فردش لوں گی یا اللہ زمادہ چنو اسنے زمادہ ذرو اسنے عرض والے کی پا قرآن و سنت سرا قرآن پا کسر گنگی یا اللہ تیغ دا سنت پا کسر گنگی تیغ دا قرآن پا کسر گنگی پانی کل حب و النواس لونگی دانی و دانگی پانی کل اسبا لونگی دا سبارے یا اللہ تیارو اسنے و سبارو کے دے یا اللہ اگر وہ چزمکا لاغینا تیرو کے دے شنا اللہ زمین دا اوچی سنے اللہ زمان دا ہاں گندہ سینیم دا پا قرآن بانی سیرا کے راو کے اللہ دا دوندی کی پا قرآن کو سننم بانی زمان گا زنونہ و زمان گا سینی اللہ وارے از دوال قرآن کو کسر ہونگی یو من نشان ما خلاکم او دا پناہ وارم دا شرد آرسنا جی کریا کری اللہ دا زمیدار دا پارا اصل زدد فکار دا سنو بکی دا فریب کے پیشے نے بچے دمجل سینا یا اللہ زما مکرا ناکار پھر مراولا اللہ ما ناکار پھر نہ بچا اللہ ما ناکار مولا نہ بچا اللہ ما ناکار حاکم نہ بچا اللہ ما ناکار امین نہ بچا داد شر سینا دین سونا شر کے ابل پولیس کارے راغلو راغند شو بار دن نہ سچلے جنوں مولی سے سرکار دے پد شکایت سے شکایت دے شکایت کیا کرے وہ ناکار ابھی بک رہے یا وہ ناکار مولا کرے اللہ ماد دے نہ بچ کا دے ایک دن گئی دے دا کے دے آ کے دے دا کے تارا دے خل کو عادت سے حالان کے مند سن نہ بولے اس نے سن کو بے جان دے کرے اللہ داسور شروع نہ دی اللہ من کی بچ کا من شر ما خلق لیکن خلق کو کوشش کرے گا دے شر اور فتاق پارا تو ناکار پھر ناکار مولا ناکار امی اللہ مالا رہی دا شر نہ بچتا کرو دا شر دا رہنا چی پیدا کرنی اللہ پھر مولا ومن شر غاسق نزا وقب اور دے پناوالم دا شر سیرینا اذا وقبا کلا چی کامل شیم یا کلا چی اخیر تشید اشپا یا کلا چی پتشید اشپا یا کلا چی پانشید اشپا دیوی مانے کے علماء مقصد دارے کہ اللہ ماں بانے پیار مگیا مراولا ماں بانے اسو بے بیا مراولا قرآن سنی ہوئی دورہ میں اٹھلا خواہش ہے نا کہ اللہ کے تلاش میں پتیارے کی پاکی نے سما میں انشاءاللہ نور دورے داری سیری پائی کی بشاہ میں دے گما ومن شر غاز دن را وقب ومن شر بیا بیا با قبول کم بدن تا جو قرآن و سنت فضا کو اسو بے نراولا او قبول کری جو فصل جانی کی گئی اور فضی جیل آر کے فصل اسی کی جو گلو اور کے اور فضی زمانہ کے انچہ قرآن و سنت لرے لوگوں نے اسی کی ذکر ختم اسی ومن شر النفاثات ذرو قدر اور جو پناہ والم دشر رم ہر آپ رو پہ گندہ کے ان کنا تفسیر مرانی مانا کرے دا دادنم دشیر سے مانا دا اللہ رکھ رحمت نوری فتائیر کی بیامنگا تفسیر مرانی خیو ومن شر النفاثات ذرو قدر یو آم مانا دا فکوا آواز تو کئی ومن شر النفاثات ذرو قدر اور شر دا پروپیکنڈ کے ان کنا ومن سنو کی اللہ زمن کلا پروپیکنڈے کئی زمن کلا پروپیکنڈے کئی نزان بچ کے دا پروپیکنڈوں نہ ولی ستا مثال دا غبار دے کستا کل کو کھلا پروپیکنڈا اوگلا کتا پلانی پاک اندوانی منز کی سپنی دی جو کتا دیر میں چسری دی ہوئی ننا جو کستا کھلا پروپیکنڈا اوگلا جو کتا دیر میں صحیح بیان کے خدا نا دا مولا ٹھیک نہ دے نا دا مولا شری دے نا دا مولا عزتی دے نا دا مولا اسلم نی کتا دیر میں چاہتا کہ نا نا ما تبا نوے ستا بارا کے خلق ما سے ویری دی مالا پروپیکنڈا سے مکوا حوال کلام کے ومن شر النفاثات ذو القدر نظمم مبارک ہے خل پروپیگنڈے کا دے دی دیو دعا میں نہیں شفاعت میں نہیں کرامت میں نہیں دا جا من دا طول من او تا تو ما پتہ دے دے طول نشان دی کروا شفاعت والے ما سو یا سن را ہوئی نو قران کریم نا شب دی سر پر زین ما تا تو قران پر شفاعت کر رہی بعد دے کے نبی کے او بعد اس بات گئی پیغمبر حضرت الحمدللہ مولی سے بوئے جمع کہ جمع نہ جمع مراد نہیں جمع نہ جمع مراد نہیں ہو بل دے راجی فاسو ہر سکوں ہر سب جمع مراد کا گیا ریا کے جمع سنگ آواز دیا فاسو ہر سکوں الزامی جواب بازی مجھا لو جدی راجی پکے کر خل کو من کے بیا راجی تارا بھر امی جلے اگل پوری گی اگل کو پکتا پسی طرح کا جواب اور گواب ذکا اگر سوال سے کئی تفوز سے وہاں تو پوری گئی ملازدی دے اگر ادا سے جواب ہونے کا تاؤس سنتے الفاظ کی ویری اشر دیت بے ہم من خلق ہوں شروع سے بیا عرض بولی نا شیر سے واقعہ تو سب میں تو بیان کرو وطن ویسے جو قرآن ویسے تو لبا ہوتا دعوا قرآن ملے کمچہ اللہ لے کے لے ویمال پاکی آیا نا لیکن ویمال جتا ہاں موسکے ویدیا ویمال جتا موسکے کم قرآن دا وارا قرآن دا کم چا اللہ دا لے گرے دیا خطا یوں مندلے شوئے راش اخل گوزر مکی منزونا کئی دو کو یوں مندلے شوئے ہاں یو خبر نو تو بدا ہوگا جاگے نا پس جا ہمارا مکر اللہ را لے ویلا خدا سے ملائے ویس پتہ ہوں گئی حردان تدویم بنتی کی وجہ یو سرے پر بانی اج دے دے کہ تراز کے سوال کے نریح کا پکے کا نن ملیانو ناکار ملیانو دن تبا کر عوامو تو دن کنا تھے اور تکم خلق یو تا گئی رپوٹو نبا گئی ہاں غلط پروپیگنڈے بڑھ گئی دے دار کے زمین یو یو غریب ملگر پار کی لے کے کار کے خود دی ناکار ملیانو نفتہ سنگی اور عوام ناکے طرف والا جی وَمِنِ شَرِّنَّا فَعْتَابِ ذُلُقَدَ اور دستر دو اطلقے کرنے کے ان گناہ پر مجلسنوں کی وَمِنِ شَرِّنِ حَاجِدِنِ دَعْسَد اور دستر دو حسد کے ان گناہ کلتی حسد سارے کی دا حسد کے لئے لئے لئے سنو مرے کئی تدائی دا بیان دا سے ولی لی ایل آلول اجتماعات دا سے ولی لی اعتاری پر مخارہ سے اور دے دا قل استاذان تذکرے گئی واستاد سننا استاد نیسر تو مرچا تذکرہ ہوتی وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورة الناس مكي